وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. Na hakika Nuhu walituita na sisi ni bora wa waitikiaji. Wanajainahu wa ahlahu mina alkarbi lazim. Na tulimokoa yeye na hali zake kutokana na msiba mkubwa. Wajaalna dhurriyatahu humul baqin. Na tuliwajalia dhuria zake ndiyo wenye kubakia. Watarakna alaihi fil akhirin. Na tukamwachia kwa Mola waliokuja baadaye. Salamun ala Nuhin fil alamin. Iwe salama kwa Nuhu ulimwenguni kote. Inna kadhalika najzil muhsinin. Kwa hakika hivi ndivyo tunavyowalipa wanaofanya mema. Innahu min ibadina almu'minin. Hakika yeye ni katika waja wetu walioamini. Thumma aghraqna al-akharin. Kisha tukawazamisha wale wengine. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Na hakika Ibrahim alikuwa katika kundi lake. Idh jaa rabbahu biqalbin salim. Alipomjia Mola wake mlezi kwa moyo mzima. Idh qala li abihi wa qawmihi madha ta'budun. Alimwambia baba yake na watu wake, mnaabudu nini? A ifkan alihatan duna Allahi turidun. Kwa kuzua tu mnataka miungu mingine badala ya Mwenyezi Mungu. Fama dhannukum bi rabbil alamin. Mnamdhania nini Mola mlezi wa walimwengu wote? Fanadhara nadhratan fin nujum. Kisha akapiga jicho kutazama nyota. Faqala inni sakim. Akasema hakika mimi ni mgonjwa. Fatawallaw anhu mudbirin. Na wakamwacha, wakampa kisogo. Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Basi akaiendea miungu yao kwa siri, akaiambia mbona hamli? Ma lakum la tantiqun. Mna nini hata hamsemi? Faragha alayhim darban bil yamin. Kisha akaigeukia kuipiga kwa mkono wa kulia. Fa aqbalu ilayhi yazifun. Basi wakamjia upesi upesi. Qala ata'buduna ma tanhitun. Akasema, hivyo mnaviabudu vitu mnavyovichonga wenyewe? Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Na hali Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuumbeni nyinyi na hivyo mnavyovifanya? Qalu ibnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Wakasema, mjengeni jengo na kisha mtupeni motoni humo. Faaradu bihi kaidan fajaalnahumul asfalin. Basi walitaka kumfanyia vitimbi, lakini tukawafanya wao ndiyo wachini. Waqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Na akasema, hakika mimi na hama na kwenda kwa Mola wangu mlezi, yeye ataniongoa. Rabbi habli minas salihin. Ewe Mola wangu mlezi, nitunukie aliye miongoni mwa watenda mema. Fabasharnahu bighulamin halim. Basi tukambashiria mwana aliyempole. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Basi alipofika makamo ya kwenda na kurudi pamoja naye alimwambia, ewe mwanangu, hakika mimi nimeona usingizini kuwa ninakuchinja. Basi angalia wewe waonaje? Akasema, ewe baba yangu, tenda unavyoamrishwa, utanikuta mimi inshallah katika wanaosubiri. Falamma aslama watallahu liljabin. Basi wote wawili walipojisalimisha na akamlaza juu ya kipaji. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ. Tulimuita, ewe Ibrahim. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Umekwisha itimiliza ndoto, hakika hivi ndivyo tunavyowalipa wanaotenda mema. Inna hadha lahuwal bala'ul mubin. Hakika haya ni majaribio yaliyo dhahir. Wafadainahu bidhibhin azim. Basi tukamtolea fidia kwa dhabihu mtukufu. Wataratna alayhi fil akhirin. Na tukamwachia kwa watu waliokuja baadaye. Salamun ala Ibrahim. Iwe salama kwa Ibrahim. Kadhalika najzil muhsinin. Hivi ndivyo tunavyowalipa wanaofanya mema. Innahu min ibadina almu'minin. Hakika yeye ni katika waja wetu walioamini. Wabasharnahu bi Ishaqa nabiyyan min as-salihin. Na tukambashiria kuzaliwa Ishaqa, naye ni nabii miongoni mwa watu wema. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. نَتُكَمْبَرِكِيَ يَيْنَا إِسْحَاقَ, na miongoni mwa dhuria zao walitokea wema na wenye kudhulumu nafsi zao wazi wazi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Na hakika Nuhu alituita alipokwisha kata tamaa na watu wake. Basi na sisi tukawa ni wabora wa kuitikia wito wake tulipomwitikia ombi lake, na tukawaangamiza watu wake kwa tofani, na tukamwokoa Nuhu na walioamini pamoja naye wasizame na kuteketea kwa tofani. Tukawajalia vizazi vya Nuhu ndiyo waliobakia katika ardhi baada ya kuteketea watu wake, na tukamwachilia Nuhu kutajwa kwa wema na watu waliokuja baada yake wakimdhukuru mpaka siku ya kiyama. Maamkio ya salama na amani kumwamkia Nuhu kutokana na malaika na watu na majini. Hakika sisi huwalipa waliotenda mema mfano wa haya,